To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 16 marca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sąd aresztował dwóch podejrzanych o zamordowanie małżeństwa Jaroszewiczów. Kilkadziesiąt tysięcy osób wzięło udział w Marszu Pokoju w Budapeszcie. W katastrofie budowlanej w Miami zginęło według nieoficjalnych danych co najmniej 6 osób. Jest areszt dla dwóch podejrzanych o zamordowanie małżeństwa Jaroszewiczów. Krakowski sąd przystał na wniosek prokuratury, która chciała, by podejrzani spędzili w areszcie najbliższe 3 miesiące. Zdaniem sądu zebrany w sprawie materiał dowodowy wskazuje, że podejrzani mogli dopuścić się morderstwa, ale to nie jedyny powód zastosowania tymczasowego aresztu, mówiła sędzia Beata Górszczyk, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Krakowie. Jest to groźba wymierzenia surowej kary. Kolejna kwestia to jest obawa matactwa. Po trzecie, to jest obawa ucieczki lub ukrycia się podejrzanych. Zarzut zabójstwa byłego premiera PRL Piotra Jaroszewicza i jego żony Alicji postawiono trzem podejrzanym. Dariuszowi S., Marcinowi B. oraz Robertowi S. Dariusz S. przebywa już w tymczasowym areszcie w związku z inną sprawą. To właśnie jego zeznania pozwoliły na zatrzymanie pozostałych dwóch podejrzanych. Jak nieoficjalnie wiadomo, Dariusz S. otrzymał w śledztwie status małego świadka koronnego. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Kilkadziesiąt tysięcy osób wzięło udział w Marszu Pokoju w Budapeszcie. Było wśród nich ponad 600 Polaków, głównie uczestników Wielkiego Wyjazdu Klubów Gazety Polskiej. Był to marsz zorganizowany po raz siódmy przez największą węgierską organizację pozarządową Forum Współpracy Obywatelskiej. Głównym przesłaniem marszu było opowiedzenie się za samostanowieniem narodów i okazanie wsparcia dla polityki rządu węgierskiego. Redaktor naczelny Gazety Polskiej Tomasz Sakiewicz podkreślił, że polsko-węgierska współpraca na poziomie organizacji obywatelskich przekłada się również na intensywne relacje dwóch krajów. Ta wspólnota interesów powoduje, że ludzie chcą być ze sobą. Doszliśmy do takiego wysokiego stopnia przyjaźni, współpracy właśnie dzięki współpracy narodów, że tutaj narody wyprzedziły rządy i to jest najbardziej naturalna kolej rzeczy. Tak się stało, że Polacy i Węgrzy zbudowali coś, do czego rządy muszą dołączyć i myślę, że nie mają z tym problemu. Węgrzy obchodzili wczoraj swoje święto narodowe, 170. rocznicę Wiosny Ludów. Spada liczba nielegalnych migrantów, którzy przedostają się do Europy. Najnowsze dane w tej sprawie przedstawiła unijna agencja Frontex, zajmująca się granicami Unii Europejskiej. Według danych Frontexu w lutym granice Unii Europejskiej nielegalnie przekroczyło 3400 osób. To o 3/4 mniej niż w takim samym okresie ubiegłego roku. Agencja twierdzi, że od początku roku zanotowała 12 tysięcy osób, które przedostały się na kontynent przez Morze Śródziemne. Z przedstawionego przez Frontex raportu wynika, że spadła liczba migrantów, którzy przedostali się do Włoch. Powodem mają być wzmożone działania Straży Przybrzeżnej w Libii oraz trudne warunki pogodowe na Morzu Śródziemnym. Utrzymuje się natomiast liczba osób, które przypływają do Hiszpanii. Są to głównie obywatele Gwinei, Maroka i Mali. Nie zmienia się też napływ migrantów do Grecji, którzy pochodzą głównie z Turcji i z Syrii. Zmalała natomiast liczba migrantów przypływających na Bałkany Zachodnie. W lutym było ich zaledwie 150. Według danych ONZ w ubiegłym roku do Europy przypłynęło 171 tysięcy osób, czyli o 2 razy mniej niż rok wcześniej. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W katastrofie budowlanej w Miami zginęło według nieoficjalnych danych co najmniej 6 osób. Zawalił się tam most dla pieszych przebiegający nad ruchliwą ulicą. Pod gruzami znajduje się 8 samochodów. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Most przebiegał nad sześciopasmową ruchliwą ulicą. Łączyła ona główny kampus Międzynarodowego Uniwersytetu Florydy z akademikami i blokami, w których mieszkały tysiące studentów. Otrzymaliśmy meldunek o zawaleniu się mostu. Gdy na miejsce przyjechali nasi ratownicy, znaleźli pod gruzami 8 samochodów. 8 osób zostało przewiezionych do szpitala. Ponad 100 strażaków i ratowników bierze udział w akcji poszukiwania kolejnych ofiar. Mówił szef służb ratowniczych Miami Paul Stopinan. Ważąca 950 ton konstrukcja o długości prawie 60 metrów została zainstalowana w minioną sobotę z wielkimi fanfarami. Władze uczelni chwaliły się wówczas szybką i nowatorską metodą jego instalacji, która miała zredukować ryzyko dla pracowników, pieszych i kierowców. Metoda ta polegała na połączeniu wszystkich elementów na poboczu drogi i umieszczeniu ich nad ulicą jednego dnia. Przyczyny zawalenia się mostu nie są na razie znane. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A dziś sporo chmur, niewiele przejaśnień i przelotne opady śniegu. W Augustowie minus 2 stopnie, w Warszawie 0, w Szczecinie plus 2, we Wrocławiu plus 3, w Rzeszowie plus 5. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bukalski.

że jeśli szczęście dogonię, w cichej przystani się kiedyś schronię, to nie z panią, bynajmniej nie z panią. Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią, szedłem za nimi peronem i wtedy tego, co się zatliło i uleciało gdzieś w dal, przez małą chwilę mi się zrobiło bynajmniej żal, bynajmniej żal, bynajmniej żal, żal. Jedna z najwspanialszych piosenek Młynarskiego, jeśli o mnie chodzi. Można by o niej długo mówić i opowiadać i analizować. I pewnie tak też robiono wielokrotnie. Ale chodziłoby mnie dzisiaj o to, żebyśmy porozmawiali o tych piosenkach. No trochę to jest taka opowieść o tym, jak się... opowieść o opowiadaniu dowcipów. No różne warianty ma ten dowcip. Jak ktoś opowiada dowcipy, ale zamiast mówić ten treść, no to mówi 7, no i jest reakcja, prawda? 13, no i znowu, no bo wiadomo, co tam jest. I trochę tak z piosenkami Młynarskiego jest właśnie. To znaczy, my wiemy, co tam będzie zaraz. No ale co z tego? Znamy je na pamięć, ale właśnie co z tego, to źle powiedziane. Co z tego oznacza lekceważenie? A w tych piosenkach, no one po prostu nam towarzyszą w życiu, towarzyszą, jak stąpamy, przewracamy się na wertepach życia. No i właśnie one są, mają w sobie wielką moc. To może byśmy porozmawiali o tych piosenkach, ale w takiej perspektywie osobistej, prywatnej. Na przykład w takiej. Akurat nie chodzi o piosenkę, chociaż tu jest też w tym liście od pana Bogdana, bardzo dziękuję, jeden tytuł. Ja tej piosenki nie znam. Żółty buldożer. Nie wiem, czy państwo znają. Mało znana, rzeczywiście. Ulubiona piosenka pana Bogdana. Ale to jest spotkanie, tak jak piosenki Młynarskiego są właśnie prawie zawsze o spotkaniu człowieka z człowiekiem. Różnie się tam układa po drodze, ale zawsze on o tym mówi z wielkim szacunkiem, z wielką czułością. I ten list jest taki. Miałem wielką przyjemność poznać Wojciecha Młynarskiego na początku lat 70. To może był 72 albo 74. I to był pierwszy wielki człowiek, do którego odważyłem się w ogóle podejść i zagadnąć po koncercie. I co się okazało? Ja miałem 17, 18 lat, a on rozmawiał ze mną jak z równym człowiekiem. Nie odczułem żadnej maniery, jakiejś tam pedagogiki, wyższości. Rozumiałem już od kilku lat jego teksty i nawet padło takie zdanie, że on jest ciekaw, czy dla takich młodych ludzi w ogóle jest zrozumiały, czy trafia do nas. Ja zgodnie z prawdą odpowiedziałem, że tak, choć prawdopodobnie w tej samej skali jak do całego ówczesnego społeczeństwa. To było w Zakopanem zimą, w Empiku, byłem na szkolnej wycieczce, spytał, a jutro będziesz? Tak, i pojutrze też. Wziął mnie pod pachę, przeszliśmy jakimś korytarzykiem, dostałem bilety na 2 kolejne występy dla siebie i piątki przyjaciół. Potem już odważniej wdarłem się do garderoby w Filharmonii Łódzkiej i on mnie poznał, pamiętał. Cudowny, ciepły, otwarty na każdego człowieka. Właśnie ta ulubiona piosenka, Żółty buldożer, nie wiem, czy państwo znają. Ale pozostałe 500 000 kocham równie mocno, jak i samego mistrza. No właśnie, to jest o spotkaniu i te piosenki też są o spotkaniu. I one nam towarzyszą, wspierają, pomagają, pamiętamy je. Kiedyś robiliśmy tak, spotkaliśmy się, żeby rozmawiać o Zbigniewie Herbercie, w jakąś jego rocznicę i tam było właśnie podobnie. Może tak się uda, że wtedy przytaczaliśmy wiersze, mówiliśmy o tych wierszach, które właśnie są dla nas ważne, towarzyszą, wspierają, dają nadzieję. No nie wiem, co jeszcze. No to może tak samo spróbujemy o piosenkach mistrza. Wojciech Młynarski, zapraszam. Biały dwór, białe sioło i gryka jak śnieg, biały śnieg. Czarny bór szumi w koło, jak szumiał przez wiek, jak przez wiek. Dwie dziewczyny, gołąbki dwie. Na maliny wybrały się, wybrały się. Każda z nich piękna, młoda, we dworze zaś pan, możny pan. Z hojną czeka nagrodą dla tej, co mu da pełny dzban. Rwą dziewczyny z zapałem rwą, a maliny czerwone są, czerwone są. Baj, baj się, baj, ballado ma. No która z nich dzban pierwsza da? Dzban da. Pierwsza zbiera uczciwie, dzban pełny ma już, pełny już. Druga zła patrzy chciwie i chwyta za nóż, ostry nóż. Nóż do góry podnosi, a tamta na to wyciąga dwa, wyciąga dwa. Baj, baj się, baj, ballado ma, bo ta ma nóż, a tamta dwa, aż dwa. Panna zła już ze dwora uciekła hen, gdzie Rzym, gdzie Krym. W Boże zaś szumi morał, że kto człowiekiem złym, człowiekiem złym. Nóż mu jeden wystarczy, a uczciwemu potrzebne dwa, potrzebne dwa. No to też jedna z najwspanialszych piosenek Młynarskiego. Ja jeszcze dlatego ją tutaj przywołałem, poprosiłem, zaprosiłem do nas, no bo ona nosi tytuł Ballada o malinach. Młynarski zmarł, no teraz powiem dlaczego. Młynarski zmarł rok temu, 15 marca. Trzy lata temu, 15 marca, urodziła się moja wnuczka. Moja wnuczka nazywa się Malina. I... No, dzisiaj ją odwiedziłem, złożyłem jej życzenia, przyniosłem ulubioną książeczkę, ona była zachwycona, ale jeszcze bardziej taką, no takim czymś na głowę, na takim, no na taki obręczy i takie, moja żona takie przyczepiła takie uszy, więc ja się ubrałem, takie mysie uszy, ubrałem się, ona była zachwycona. O, dziadek się zamieniłeś w polną myszkę, a ty też chciałbyś się zamienić w polną myszkę? No tak, i dałem jej te, i ona się zamieniła w polną myszkę, mówiła coś w mysim języku i tak dalej. To było coś tak pięknego. No i to jest Malinka. I mówię o tym dlatego, że bardzo się o nią troszczę i bardzo się... No nie wiem, co będzie dalej. No bardzo bym chciał, żeby było jak najlepiej. A ta piosenka to jest ballada o malinach. I ten, kto ją śpiewa, chociaż miał wtedy pewnie 30 lat albo mniej, to właściwie on jakby opowiada świat dziecku. To tak jakby mówił z pozycji, no może nawet dziadka, tak bym powiedział, to jest zdumiewające. Myślę, że wiele piosenek Młynarskiego, nawet tych bardzo, bardzo, bardzo starych, właśnie są z tej pozycji, z takiej pozycji mentora, ale nie kogoś, kto poucza, kto naucza, kto pokazuje palcem, grozi i tak dalej, tylko opowiada, zobaczcie, jak to jest. I zobaczcie, że no nie musi być najlepiej, ale... jednak jest taka szansa, że będzie dobrze, ale musicie coś zrobić w tym celu, musicie się jakoś zachować. Uczciwemu potrzebne dwa. Nie powiedział, że nie warto być uczciwym, nie. Powiedział tylko, że uczciwemu są czasami potrzebne dwa noże, a nieuczciwemu no, może wystarczy jeden. No to znajdźcie sobie ten drugi. No jakoś zadbajcie o siebie, zadbajcie też o świat. No, bardzo to jest piękny przekaz i to jest... no niezwykłe w tych jego piosenkach, że on w wieku lat 20 mówi nie jak stary zgret, zupełnie nie. Mówi jak mądry dziadek. To jest ogromna różnica. Jak on to robi, nie wiem, ale tak robi. I myślę, że dlatego jest tak bardzo kochany. I dlatego warto go słuchać. Chociaż te piosenki mają dosyć takie archaiczne aranże. Trudno jest chyba dobry cover piosenki Młynarskiego zrobić. No to się udaje niektórym artystom. Ale to jest w ogóle trudne. Ale mimo to, że to jest takie, no widać, że to jest stare, to co z tego, że to jest stare? No to jest właśnie z pozycji kogoś, kto jednak coś o świecie wie i próbuje nam pokazać, ale nie nauczać, nie grozić, nie kazać, nie wierzyć swoją jedyną rację i nieomylność, tylko mówię, zobaczcie,

I właśnie ten przekaz jest obecny we wszystkich jego piosenkach. A to jest piosenka o rezyliencji. Tak, to jest takie pojęcie psychologiczne, oznaczające umiejętność, możliwość, talent, zdolność powracania do pierwotnego stanu po odgięciu. To jest ta leszczyna. Znalazłem kilka takich piosenek. No to są te sztandarowe piosenki Młynarskiego. Znalazłem jeszcze kilka takich może mniej znanych, albo też takich, których on jest współautorem, w takim sensie, że jest, no i tak jest, no, najczęściej muzyki nie pisał, ale, znaczy rzadko chyba, dwóch czy trzech piosenek, które znam, a jest też tłumaczem, przecież był wielkim, wybitnym tłumaczem, tłumaczył tych francuskich bardów, takich jak Brel, jak Brassens, no i tłumaczył Wysockiego, to są genialne przekłady. Próbowałem kiedyś w dawnych czasach próbowałem tłumaczyć, ale to w ogóle to jest tak karkołomne, to jest tak trudne, jak on to zrobił, nie wiem, ale można posłuchać, jak on to zrobił. Jest taki, był taki spektakl w Teatrze Ateneum i tam jest taka piosenka, która jest po prostu zupełnie niezwykła i wspaniała wśród wielu piosenek i ta jest chyba szczególna, bardzo. No, zresztą nie będę używał przymiotników, nie ma to sensu. Lepiej posłuchać. Panowie Zborowski, Opania i Pietraszak ją śpiewają. Na granicy z Turcją albo z Pakistanem jest niczyjej ziemi neutralny pas. Z lewej strony nasza straż z naszym kapitanem, a po prawej stronie ich patron stoi, a na neutralnym pasie kwiatów łan najurodziwszych, jakie znam. Narzeczona kapitana szepcze mu do ucha: o kochany, jutro ślub, przyszła żona twa. Musi przecież w ręku mieć choćby skromny bukiet. Jak to zrobić? Twoja rzecz, wejdź po kwiaty. A na neutralnym pasie kwiatów łan najurodziwszych, jakie znam. Równo o tej samej porze po stronie sąsiedzkiej do dowódcy przyszła panna, łezkę w oku ma i to samo mówi mu, tylko po turecku. Czyczek Krzyżdigin, komik dirszej, Czyczek Almaja Kosz. Co? Ślub bez kwiatów, czysty cyrk, leć po bukiet. A na neutralnym pasie kwiatów łan najurodziwszych, jakie znam. Raz, dwa, trzy, cztery. Z czego naszych granic doborowe chwaty, z kapitanem cztery aż poszło tego dnia. Czyż przewidzieć mogli fakt, że czterech Azjatów też popędznie kwiaty rwać? Właśnie dzisiaj dwa. Na neutralnym pasie kwiatów łan najurodziwszych, jakie znam. Czując przecudowną woń, zachwiał się kapitan, obok zaś kapitan ich powąchawszy kwiat, runął w kolorowy gąszcz z tureckim okrzykiem. Upadł i kapitan nasz między kwiaty, a na neutralnym pasie kwiatów łan najurodziwszych, jakie znam. Cicho śpi kapitan i śni, że już nie ma w krąg na całej ziemi drutu granic wart. Wreszcie jest gdzie kwiaty rwać, w końcu cała ziemia wolna być powinna, neutralna. A na neutralnej ziemi kwiatów łan najurodziwszych, jakie znam. Tak jest na granicy z Turcją. Właściwie na każdej granicy tak jest. W temacie Wojciecha Młynarskiego, bardzo proszę, pan Andrzej. Wojciech Młynarski napisał i śpiewa balladę o dwóch koniach, kończącą się puentą. Kto się stawia, ten ma z tego mimo wszystko jakiś zysk. A kto słucha i ulega, ten najpierwszy bierze w pysk. Staram się stosować ją i aż tak źle na tym nie wychodzę. No właśnie, czekam na opowieści. Które piosenki, jakie i co z tego wynika? Na których, na stosowaniu których zasad, rad się dobrze wychodzi? No to posłuchajmy, przypomnijmy sobie tę piosenkę.

raz w miesiącu mieć dyktan do nadziei, żeby w serca kraje ci u po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skromnie jedna siwa, drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie, długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła, jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła i myśli sobie, wspaniale zaśpiewane. Wspaniała, przepiękna piosenka. Najwyższe C. I teraz będzie też taka piosenka. Inaczej zaśpiewana, ale też też to wysokie C, nie fortissimo, tylko sotto voce tym razem. Ale jeszcze a propos tego, co słyszeliśmy przed chwilą. Dobry wieczór, panie Dariuszu. Dobry wieczór, pani Alicjo. Chciałem się podzielić moim bardzo istotnym związkiem z pewnym fragmentem piosenki pana Wojciecha Młynarskiego z dzieła, słusznie, absolutnie tak, z dzieła jeszcze w zielone gramy. Choć o tę część o Ikarze, o jego skrzydłach, które kleił pełen nadziei na silniejszy wiatr. Ikar, symbol marzycieli, symbol ludzi pełnych wiary, ale także ryzykownych, przestąpanie przez swoje życie między granicą życia i byciem posłusznym losu i społeczeństwu, a śmiercią i uniesieniem się ku słońcu, by zabłysnąć niczym fajerwerk, krótko, zauważalnie, intensywnie. Pragnienie artystów to wzlot aż ku słońcu, znając zasady, na których działają nasze skrzydła i następnie zlepianie ich i liczenie na silny powiew. I pisze pani jeszcze, że te audycje, dziękuję, i też piosenki towarzyszą pani w nauce do matury, jak miło. No niech pani tam zleci wysoko i bez żadnych takich wygłupów typu Ikar. I w tworzeniu czegoś, co czyni mnie Ikarem. Przepraszam za słowa wygłupy, to jest bardzo szlachetna, piękna rzecz, którą pani robi. No to pozdrawiam najserdeczniej, trzymam kciuki, pani Alicjo. I mówimy o tym, zresztą wiemy o tym doskonale, jak Młynarski potrafi zmieniać rejestry, jak mówi o sobie, ale też mówi zawsze My jednak jeszcze w zielony gramy, to nie ja, nie tylko ja. Popatrzcie, bądźmy jak stare wróble, kto stracha się nie boją, my, prawda, to piękne, co robi. Zawsze jest jakoś tutaj z, prawda, zawsze jest z kimś, zawsze próbuje do nas mówić, próbuje nas jakoś wokół, no, tworzyć te klasy profesora Młynarskiego, jak kiedyś Andrzej Poniedzielski powiedział na beneficie, który się odbył w Trójce. No to inna kolęda, no, już się wygadałem, szara kolęda. Ta kolęda tak szara, jak twe oczy, jak chudy brzeg, na podarek czeka wciąż, z szarej chmury biały śnieg. Śnieg zamieni w biel szarość, zada sobie serdeczny trud, zniknie pod nim lęk i żal, zniknie złość i serca chłód. Lili-laj, zniknie złość i serca chłód. Pokochamy się znowu, wzajem darujemy moc win. Uraz niech nie chowa nikt, narodzony Boży Syn. Śnieg choć będzie się starał, lecz stopnieje w któryś tam świt, a kolędzie szarej znów będzie za nas trochę wstyd. Lili-laj, będzie za nas trochę wstyd. Bo gdy ścichnie w nas radość, a dzień zwykły nadejdzie już, wróci zimny oczu błysk, wróci złość i kłamstwa kurz. Więc kolęda tak szara, jak miejskiego dnia chmurny wzrok, czeka na odmianę serc, miłowanie cały rok. Lili-laj, miłowanie cały rok. Gaba Kulka i Wojciech Młynarski. Naprawdę to wspaniałe, piękne, czyste. No a na razie to chociaż lubmy się trochę. Chociaż tak. To też jest ten wspaniały tekst Wojciecha Młynarskiego. No dobrze, to teraz pan Robert, prawda? Dobry wieczór, witam pana serdecznie. Nie? O nie. Dziękuję, panie Robercie, jako się pan rozpłynął w eterze. To posłuchajmy teraz jeszcze czegoś. Postarałem się wybrać bardzo różne rzeczy w różnych wykonaniach. Też są tutaj różne tonacje emocjonalne, też różne formuły. Niekoniecznie piosenki. Proszę posłuchać tego tekstu. Ballada o kasjerze. Mała poczta w małym mieście i na poczcie mała przerwa. Kasjer szybkę przymknął wreszcie, plik banknotów liczyć przerwał, rozrzucone dokumenty, w szklance po herbacie denko, a on czujny, a on spięty, obserwuje swe okienko. Wtem otworzył, wprzód się rzuca i zaprychał, i zatupał, i zakrzyknął co sił w płucach. K- kto powiedział kasjer dupa? A na poczcie cicho, smutno, drzemią paczki niewysłane, pachnie barszczem i kapustą, bo gar kuchnia jest przez ścianę, w głębi jakiś pan łysawy adresuje list, a bliżej gość wbił w sufit wzrok kaprawy i pocztowy znaczek liży. Jakiś typ swe paczki wtaszcza, brudno, zaduch, muchy, upał. Nikt nie mówi nic, a zwłaszcza nikt nie krzyczy kasjer dupa. Kasjer pytał tak z pół roku. Po okresie zaś półrocznym z urzędowym błyskiem w oku wezwał go naczelnik poczty i powiada zły okrutnie. Co pan się kompromituje? Nikt się aż do tego stopnia panem nie interesuje, żeby w takim mieście małym wołać wśród tych much w upale, wołać choćby dla kawału kasjer, prawda, i tak dalej. I nasz kasjer krzyczeć przestał. Rozleniwił się, rozziewał, lecz gdy w święta gra orkiestra, on coś nadal podejrzewa. Myśli, że ten tambur major regimentu strażackiego swą buławą wywijając też przyczepia się do niego. Gdy strażacka trwa parada i mosiężna trąbi grupa, kasjerowi się podkłada pod takt marsza kasjer, kasjer. Puenta zaś wierszyka mego w takich słowach się zawiera, że znam cały kraj, co tego przypomina mi kasjera. Mały kraj, co tak uważa z pokolenia w pokolenie, że ktoś ciągle go obraża, że ktoś wciąż go nie docenia. Czasem ktoś mu prawdę kropnie. Kraju mój, źle kombinujesz. Nikt się aż do tego stopnia tobą nie interesuje. Skąd te siupy, bo cię wpiszą do Guinnessa czy Galupa, a kraj, okno, trach i dyszy. Kto powiedział kasjer dupa? Wojciech Młynarski z Benefisu w Trójce. Jaki to kraj, ciekawe. No a teraz jeszcze list, bo to jest a propos. Chodzi o wspólnotę. Jaka ona jest, jaka ona powinna być. Pan Jan taką myślą się dzieli. Pan Wojciech śpiewając my, bo właśnie z tej pozycji bardzo często mówi, stwarza wrażenie tworzenia wspólnoty, ale wyjątkowej, bo tak ciepłej i dziadkowej, to w cudzysłowie, jak on sam, do której on sam też należy. Dzięki niemu nie czujemy się samotnie i jest nam tak przyjemnie. No właśnie, i teraz zależy, jaka to będzie wspólnota, jak ją zbudujemy. Taka będzie, prawda? Jest takie, a propos tego tekstu, kasjer i tak dalej, no jest takie pojęcie, są badania rozbudowane na ten temat, to jest narcyzm kolektywny. Jest coś takiego, no jakiś kraj tak ma, pewnie nie jeden. No dobrze, słucham. Zapraszam, gdyby ktoś chciał napisać, bardzo proszę, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Kierowcy niech nie piszą, tylko niech zadzwonią, ale kierowcy to jest żelazny elektorat. Trójki pod Księżycem dzwonią, pozdrawiają. Jakoś bardzo państwu leży też na sercu, znaczy nawet nie to, że leży, bo to obciąża serce, to jest odwrotnie, czyli unosi nas. Piosenka Jeszcze w zielone gramy. Kilka telefonów na ten temat. Wiola Myszkowska odbiera. 7 trójek, przypominam. No i akurat ta piosenka, też wspaniała, też arcydzieło Młynarskiego, jest o kierowcy. Spokojnego nie znam dnia, patrz co spalam petyt dwa. I herbaty tak jak trza nie posłodzę. Po asfalcie czy przez piach, gładko czy po kocich łbach, taki mi się trafił fach, życie w drodze. Uciekają rzędy drzew, twarz mi chłodzi wiatru wie, świat uśmiecha się, psia krew wała w dnie. A ja biorę gaz pod but, raz na objazd, raz na skrót, byle dalej, byle w przód. Absolutnie, absolutnie. Fa fa fa fa fa fa fa fa fa ra fa fa. Fa fa fa fa fa fa fa fa fa ra fa fa. Byle dalej, byle w przód. Absolutnie. No a gdyby kiedy kto zadał mi pytanie to, co mnie nocą razy z tą ze snu budzi, Gdybym miał powiedzieć wam, dokąd gonię, dokąd gnam, ja odpowiedź jedną mam, gnam do ludzi. Raz na odjazd, raz na skrót, bo choć się trafia wśród ludzi często nieźli trud, nieźli trud, nie. Choć mnie raz wkurzą i zdrowo mi napsują krwi, w sumie z nimi fajnie mi, absolutnie, absolutnie. Fa fa fa fa fa fa fa fa fa ra fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa ra fa fa. W sumie z ludźmi fajnie mi, absolutnie. Więc gdy masz pan z życiem kram, taką panu radę dam, gnaj do ludzi, tylko tam pańska meta. Gnaj pan do nich jeszcze dziś, im poświęcaj każdą myśl, czyś pan szofer, panie, czyś pan poeta. Raz na objazd, raz na skrót, bo choć się trafiają wśród ludzi często nieźli trud, nieźli trud, nie. Choć cię nieraz kurzą fest, choć rozzłoszczą cię do łez, w sumie z nimi fajnie jest, absolutnie, absolutnie. Fa fa fa fa fa fa fa fa fa ra fa fa fa fa fa fa fa ra fa fa. W sumie z ludźmi fajnie jest, absolutnie. Absolutnie, absolutnie, absolutnie. To zastanawiające, jak wiele jest piosenek Wojciecha Młynarskiego, w których pojawia się podróż najrozmaitszego rodzaju różnymi środkami lokomocji, lub też pieszo, lub też pław. No i to zawsze jest jakaś historia bardzo konkretna, ale też no przecież w ogóle droga, życie, podróż i tak dalej, i tak dalej. To. I teraz taki fragment wywiadu, to chyba z Donatą Subotko w Gazecie Wyborczej. Zapisałem sobie, ale nie zapisałem z kim, przepraszam, chyba z nią. Ona ten wywiad robiła. Nawet w najgorszych okolicznościach należy szukać iskierki nadziei. To cząstka mojego światopoglądu, ale też coś, co trzeba w sobie wypracować. Kiedy się już trochę to życie pozna, zgromadzi się więcej materiału poznawczego, goryczy. To właśnie wtedy sztuką jest mieć w sobie nadzieję, ewentualnie wiarę. A najlepsza byłaby cała trójca. Wiara, nadzieja i miłość. Prawda? A, to nawet mamy czwórce, bo jeszcze jest prawda? No, wprawdzie ze znakiem zapytania, ale jest. To coś, wokół czego człowiek ciągle się kręci. No właśnie, zupełnie nie ma tutaj nuty cynizmu. On często szydzi, krytykuje, uśmiecha się, pokazuje wady. Nie ma, ale nie ma cienia, nie ma miligrama cynizmu. No, to są właśnie te piękne wartości, które ciągle przywołuje. To może teraz a propos podróży. Jest taka piosenka, którą uwielbiam i ona ma swoją... Jeszcze ma tam kilka den, ale może już nie analizujmy, tylko po prostu posłuchajmy. Kilka razy już ją przywoływałem, przypominałem, zapraszałem do nas w Trójce pod Księżycem. To są Skaldowie. Podróż pociągiem, hymn kolejarzy wąskotorowych. Zlini łowić kudno, ma urok konnej syberyjska trans. Lecz nam panom wie wcale nie jest smutno, choć przy urokach tych nie mamy szans. Ma urok swój, przesiadka w szopienica. Pacyfik, Pullman, Fielding, Cook. Lecz nas, panowie, lecz to nie zachwyca. Nawet Bóg bynajmniej na mnie wróg. Bo pamiętajcie, jedzenie wróczę dla swych stąd przez całą dobę. Są też kolejki wąsko to, są też kolejki wąsko to, są też kolejki wąsko to, wąsko to ro. Czy więc nikt nigdy daje słowo, że wąski tor do celu wiedzie nas, gdy stację się osiąga docelowo. Choć wąski tor nie wąską frajdę ma. Obietnic pustych dym, bo taki nam się trafił rozstaw osi. Wiemy skąd możemy działać z nim. O pamiętajcie proszę to, że prócz facetów co tak kną, prowadzą ich przez torów stąd. Są kolejarze wąsko to, są kolejarze wąsko to, są kolejarze wąsko to, wąsko to robi. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Pamiętajcie proszę to, róż tych szerokich jeszcze są i kolejarze wąsko to ro. Każdy ma swój rozstaw osi, no i musi jakoś na tym swoim rozstawstwem sobie rozstawem poradzić. Dzisiaj, wczoraj rozmawiałem z pewną osobą, która ma naprawdę teraz wielki problem, ogromny. No nic, myślę, że niech posłucha tych piosenek, tak bym powiedział. Tej osobie i nie tylko tej, różnym innym osobom, które mają problem poważny, mniej, średnio, bardzo. Tu naprawdę jest dużo energii, dużo mądrości, dużo serca, serdeczności. To są antydepresanty. Jak ktoś napisał, pan Mariusz, bardzo dziękuję. To teraz może tak, a propos drogi. Młody człowiek, pan Karol, licealista, miód na serce, napisał taki krótki list. Dobry wieczór. Jest piosenka Idź swoją drogą. Tę piosenkę znakomicie przetłumaczył Wojciech Młynarski. My Way. Starszy, doświadczony człowiek opowiada o życiu jako drodze i na końcu mówi: rozważ tę myśl, a potem idź. Idź swoją drogą. Podoba mi się, że podpowiada, ale nie narzuca. Daje pełen wybór. Idź swoją drogą, ale rozważ tę myśl. Tak, tak mówi Młynarski. Co dzień, gdy przejdziesz próg, jest tyle dróg, co w świat prowadzą, i znasz sto mądrych rad, co drogę w świat wybierać radzą, i wciąż